7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Japanse parlementsverkiezingen heeft de Liberaal-Democratische Partij van premier Kishida zetels verloren, maar samen met een andere partij wel de meerderheid behouden. Ondanks het zetelverlies spreekt Kishida van het mandaat van de kiezer, omdat de coalitie met de partij Komeito, zoals gezegd, de meerderheid behoudt. Kishida is nog geen maand in functie en had de verkiezingen uitgeschreven om de positie van zijn LDP veilig te stellen. Zijn voorganger Suga stapte op vanwege de vele kritiek op de corona-aanpak. Het Openbaar Ministerie van de Belgische provincie Namen is een onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens een ontgroening. De student, van wie alleen bekend is dat het een jongen is die in 2002 werd geboren, overleed afgelopen nacht in een dorpje in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten van verschillende hogescholen uit Namen bij elkaar gekomen voor de ontgroening. De vraag om IC-capaciteit zal komende weken te groot worden, waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Dat zeggen de afdelingshoofden van de intensive care-afdelingen van de 8 academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze pleiten voor maatregelen vanuit de politiek om de besmettingscijfers terug te dringen. Het RIVM meldde eerder vandaag meer dan 8200 nieuwe positieve tests. En dat is het hoogste aantal sinds de Dansen met Jansen-piek van 19 juli. Momenteel liggen er 1122 mensen in het ziekenhuis, waarvan 220 op de IC. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag de stadsderby tegen Sparta met 1-0 gewonnen. Het doelpunt van Dessers viel in de blessuretijd. NEC won in eigen huis met 3-0 van FC Groningen. RKC verloor thuis met 0-1 van Cambuur. En de FC Utrecht tegen Willem II eindigde in een 5-1 overwinning voor Utrecht. Over een uur begint Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. Het weer, het regent nagenoeg overal flink. Later vanavond en vannacht volgen vanuit het westen opklaringen. Morgen valt aan zee soms een bui. Elders is het meest droog. En van zo nu en dan breekt dan ook de zon door. Het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Oral-B, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je rijdt hem nu met een oplopend voordeel van ruim 2700 euro. Kijk op seat.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Dick Wittenberg over zijn nieuwe boek Wat doen we met de spullen? Lisa Weda over Alexandra en Saskia de Koster in het schrijfhok. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. NPO Radio 1. KRO NCRW. De toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten is zwaar onder de maat. Gemeenten en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zeggen deskundigen. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. De coronapandemie maakte pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de gezondheid van arbeidsmigranten is. Door de woon- en werkomstandigheden raken veel van hen besmet met COVID-19. Maar het is bij lange na niet het enige probleem wat betreft de gezondheid van arbeidsmigranten. De toegang tot zorg is slecht geregeld. En in sommige situaties kan het goed misgaan. Zo blijkt uit dit verslag van Wil van der Schans. при опускании мешков опустили не до конца. Я расстегнул, и оба мешка соприкоснулись друг с другом, переломал. We zijn in Rotterdam, in de wijk Kralingen, bij de opvang Havenzicht. En we praten met Nicolai Perevera via een Letse tolk. En vragen eerst maar eens hoe het met hem gaat. Het gaat niet super slecht, het gaat niet super goed. En dat is eigenlijk vooral dankzij de arts die mij verzorgd heeft en mij niet achter heeft gelaten op straat. Maar dat is natuurlijk niet de plaats waar Perevera thuis hoort. Ik werkte in de haven. Ik werd gewoon gebeld, van je wordt zo opgehaald. Sommige mensen kennen het beeld wel. Een havenkade, een laad- en loskraan. Een heel groot schip met bulkzakken van 1,5 ton. In dit geval gevuld met hondenvoer. En een aantal wagens op rails die de zakken verder vervoeren. Op zich zou het niet een hele gevaarlijke plek moeten zijn. Er wordt elke keer een lading van 6... zakken uitgeladen. En dat doe je dan met z'n tweeën, doe je ze verder losmaken. Ik 3 en de andere persoon 3. En dan komt er gelijk een kar en en die haalt die zakken op en die rijdt dan weer verder. En dan komt weer de volgende lading en de volgende kar. Het gaat bijna altijd goed, maar deze keer krijgt Perevera een zak op zijn been. Dus het is 1,5 ton die mijn knie heeft verbreizeld. De kraanmedewerker heeft de lading weer omhoog gehesen. Ik ben onderuit getrokken en toen is de ambulance gebeld. In het ziekenhuis krijgt hij eerst de hulp en een contactpersoon van zijn werkgever komt langs die hem een brief laat tekenen. Wat daarin precies staat, weet Perevera niet. En het enige wat die contactpersoon heeft gedaan is mij van het ziekenhuis naar die kennis brengen en krukken voor mij geregeld, zodat ik me zou kunnen verplaatsen. En nadat ik in het ziekenhuis was geweest, heeft een kennis van mij mij in zijn appartement opgenomen. Maar het wordt er niet beter op. In het huis waar hij verblijft wordt een man vermoord. Al snel is duidelijk dat Perevera er niet bij betrokken is, maar dat een andere bewoner de verdachte is. Maar terug naar het huis kan hij niet meer. Alleen het huis was helemaal verzegeld voor onderzoek. Vandaar dat ik daar ook niet kon verblijven. En toen ben ik naar een opvang gebracht in of bij Maasilo. Deze nachtopvang is tijdens de coronacrisis tijdelijk ook open voor dakloze arbeidsmigranten. Maar tussen 9:00 en 7:00 verblijft Perevera op straat, want dan is de opvang gesloten. Dan krijgt hij ook nog corona en belandt hij bij de straatdokters in Rotterdam. Zij kunnen regelen dat hij, als onverzekerde werkloze arbeidsmigrant, toch terecht kan in het Erasmus Medisch Centrum. Daar hebben ze luchtwegen onderzocht of er ook geen bacterie zat. Vervolgens was mijn been aan de beurt en kreeg ik fysio-oefeningen. En ze hebben ervoor gezorgd dat ik speciale orthopedische schoenen gekregen heb. Want mijn been is ook 1,5 centimeter korter geworden. Perevera is nu genezen en heeft inmiddels de opvang Havenzicht verlaten. We weten niet precies waar hij heen is gegaan, maar hij wil hoe dan ook in Nederland blijven. Misschien is hij terug naar de Rotterdamse buurt waar hij woonde, de Tarwewijk. Een wijk met veel arbeidsmigranten, vaak met vergelijkbare problemen als het gaat om toegang tot de gezondheidszorg. We spreken daarover met Joop Doorlijn van de stichting House of Hope. Nou, ik probeer een tolk mee te sleuren en dan ga ik samen met die tolk en de cliënt voor ons en patiënt voor de straatdokter, ga ik naar de straatdokter toe. En dan heb ik inmiddels al 2,5 uur erop zitten met die cliënt. En dan kan ik dat even in 3-4 minuten aan de straatdokter vertellen. En dan kan die verder de rest van de diagnostiek doen. Ja, en hebben mensen dan zelf ook al eerder een poging gedaan om zorg te krijgen, of niet? Meestal niet. Dat heeft angst. Gewoon angst van, ja, het gaat geld kosten. Een van die straatartsen waar Joop met zijn cliënten terecht kan is Michelle van Tongerlo. Ze is straatarts voor de Pauluskerk en de Nico Adriaan Stichting en ze werkt als ZZP-huisarts al jaren in de wijk IJsselmonde. Ze komt in haar werk veel arbeidsmigranten tegen. Twee verschillende groepen zijn dat. De eerste echt aan de onderkant van de ladder, zoals Perevera. Dat wordt ook echt steeds meer. In zowel de Pauluskerk als de Nico Adriaan Stichting zien we veel arbeidsmigranten die vaak echt het eigenlijk niet goed redden. Als die een baan kwijtraken, dan vallen ze gewoon in een diep gat. En ja, dan is er niks. En in haar vaste praktijk in IJsselmonde houdt ze spreekuur. Voor de arbeidsmigranten die dan via de meer, de gereguleerde manier bij mij komen, namelijk via uitzendbureaus. Maar ook daar stuit ze op problemen. Iemand die had een scooterongeluk gehad en die kon niet meer op zijn been staan en dacht een gebroken enkel. Die is naar het ziekenhuis gelopen en hij was natuurlijk in pijn en kon zijn verhaal niet goed duidelijk maken. En ze dachten dat hij onverzekerd was. En toen zeiden ze, dan moet je pinnen. Maar hij zei, ik heb dat geld niet. Hij is echt gewoon weggestuurd, kon niet op zijn benen staan. Is toen gestrompeld naar een ander ziekenhuis. Waar hij uiteindelijk wel een consult bij de huisartsenpost bij mij aangeboden kreeg. En ik kreeg er gewoon uit dat hij gewoon verzekerd was. En eigenlijk zou dat voor het ziekenhuis ook niet hoeven uitmaken. Ik ben dan zo'n huisarts die belt boos terug naar zo'n ziekenhuis. En dan zeg je, we dachten dat hij onverzekerd was. Ja, het is gewoon beleid dat hij moet pinnen. En dan zeg ik, maar wisten jullie niet dat er regels zijn? Dat ook al is iemand onverzekerd, je kan het geld gewoon krijgen. Ja, weet ik niet. Nee, het is gewoon beleid hoor. Dat is gewoon bij ons. Ja, dan moet je maar met de manager praten. Maar de manager weet het vaak wel. Dus dan denk ik, waar gaat dit nou mis, jongens? Echt. Ja, waar gaat het nou mis? Daarover praten we door met collega Wil van der Schans. Jij deed samen met Jolien de Vries van Follow the Money dit onderzoek. In de reportage gaat het dus over de toegang tot zorg voor onverzekerde arbeidsmigranten. Maar hoe zit dat met dat onverzekerde, Wil? Want in principe is iedereen in Nederland nou juist wel verzekerd. Nou ja, dat klopt. Dat is natuurlijk de regeling in Nederland in de zorgverzekeringswet. Iedereen die werkt of woont in Nederland, die is in principe verplicht verzekerd. Maar ja, daar is meteen de angel waar arbeidsmigranten mee te maken hebben. Als je werkt voor een uitzendbureau, dan ben je gewoon niet zeker van werk. En zeker bij de meeste arbeidsbureaus blijf je heel lang in een soort fase A-contract zitten. Dat is eigenlijk een periode van minimaal 78 weken dat je in die fase zit. Dan ben je echt flex. Dan ben je echt flex. Een soort nulurencontract. Een soort nulurencontract is dat. Mm-hmm. En als je dan ontslagen wordt, dan heb je dus gewoon ook echt meteen geen werk meer. En bij de meeste arbeidsbureaus is de woning ook direct verbonden aan het werk. Dus heb je geen werk meer, geen woning, maar ook geen zorgverzekering meer. Dus ook geen zorgverzekering. Dus je komt dan inderdaad als onverzekerde te staan in Nederland. En die situatie, zoals met die Letse arbeidsmigrant Nicolai Perevera, komt die vaak voor? Ja, die komt redelijk vaak voor. We hebben contact gehad met een Poolse stichting, Barca, die opvang doet voor Poolse hulpbehoevende mensen. En je ziet gewoon eigenlijk al sinds de coronacrisis in Nederland dat het aantal dakloze Poolse mensen aan het toenemen is. Je ziet het nu ook weer toenemen. Ze hebben een telling gedaan de afgelopen maanden en dan gaat het echt om duizenden mensen die dakloos zijn. Oost-Europese migranten, niet alleen Polen, maar ook uit andere landen. Je ziet sommige steden ook al extra tentenkampen oprichten voor deze migranten, omdat ze eigenlijk geen beroep kunnen doen op de normale daklozenopvang. Dat is namelijk echt voorbehouden aan Nederlanders of mensen die in Nederland wonen. En wat je ziet is, er is een speciale subsidieregeling voor mensen die onverzekerd zijn in Nederland. En die is eigenlijk sinds 2018 is die ook opengesteld voor arbeidsmigranten. Ja. Nou, dat jaar hebben er ongeveer 600 mensen hun beroep op gedaan. Het jaar daarna waren het al 2000 mensen. En het afgelopen jaar waren het al meer dan 5000 mensen die daar een beroep op hebben gedaan. Nou ja, dat wil niet per se zeggen dat er zo'n stijging in zit. Maar het probleem wordt in ieder geval wel zichtbaar. Ja, nou ja, en dan is er kennelijk ook onduidelijkheid over of ziekenhuizen het of die de weg weten te vinden naar die geldpotjes. En we horen net ook in de reportage dat het aanvragen van die vergoeding voor huisartsen niet eenvoudig is. Ja, klopt. Dat is een hele ingewikkelde regeling. En een aantal ziekenhuizen die weten het dan op managementniveau, wat we net hoorden, wel te regelen. Maar aan de balie niet altijd. Dus dan wordt er toch gevraagd aan mensen om te pinnen. Wat alweer een obstakel is om die zorg te nemen. En huisartsen die zien zoveel bureaucratische rompslomp dat ze er gewoon eigenlijk niet eens aan beginnen. Niet alleen onverzekerde arbeidsmigranten komen in de problemen, ook mensen die hier al langer wonen. En dan hier zie je eigenlijk de balie met het grote Healthcare for International schild. Op donderdag heb ik een spreekuur voor de arbeidsmigranten die dan via de meer gereguleerde manier bij mij komen, namelijk via uitzendbureaus. Twee huisartsen uit verschillende hoeken van het land. Frank van Kemenade uit Venlo en Michelle van Tongerlo uit Rotterdam. Beide hebben ze op hun eigen manier met arbeidsmigranten te maken. En beide proberen de extra obstakels voor goede zorg weg te nemen. Een grote barrière is de taal. Ik koppel ook heel vaak aan de uitzendbureaus terug. Ik kan mensen niet helpen als we de taal niet spreken. Weet je, Google Translate voor iemand met een depressie is gewoon niet geschikt. En daarbij zijn er ook behoorlijk wat mensen analfabeet. En dan gaat het nog een stuk lastiger, zeg maar. Maar in praktijk komt er heel vaak toch geen tolk mee. En dan hoop je dat iemand zelf iemand meeneemt. En dat gebeurt dan vaak ook wel, die dan een beetje Engels spreekt. Maar ja, het is echt handen en voeten. En dat is best frustrerend. Heel anders is de situatie bij de speciale praktijk die Frank van Kemenade heeft opgezet in Venlo. Gevestigd in een zijtak van het ziekenhuis Vicurie. Hoor eens, hoor. Ja, ik weet niet. Als je naar rechts gaat, ja. Door blijven lopen, heb je aan de rechterkant twee klapdeuren. Ja. Als je daar naarheen gaat, dan zien jullie de balie al. Okay. En bij de balie worden we ontvangen door... Dana, ik ben zelf verpleegkundige gestudeerd in Roemenië en gewerkt. Maar hiermee sta ik door tokken en de dokter helpt met behandelingen. En zij is niet de enige werknemer die een belangrijke rol speelt bij de zorg en het tolken. Frank, laat ons de praktijk zien. Via de deur is allemaal beveiligd. Kom je hier in ons stukje waar eigenlijk drie spreekkamers zijn. Die kamer is op enkele middagen door onze psychologen. Die wij Poolsprekende psychologen, spreken we Nederlands. Die zitten twee middagen. Dat is een enorme aanwinst, want heel veel psychische problematiek dient zich aan. Ja, ik ben ook ooit naar Nederland gekomen als 18-jarige meisje. En ik kan me ook nog herinneren dat toen... ik zou ook niet weten waar ik naartoe moet als ik psychische klachten zou hebben. Dus ik vind het echt voornamelijk heel fijn, dat hele initiatief... Om dit soort van mensen te kunnen helpen, zoals ik toen was. Het is een van de voordelen van een praktijk zoals Healthcare for Internationals Limburg, die zich specifiek richt op arbeidsmigranten. Naast de taalbarrière speelt ook een probleem met overvolle huisartsenpraktijken en een toenemend tekort aan huisartsen. Er is amper ruimte voor nieuwe patiënten, merkt Frank van Kemenade. Kijk, de werkdruk is de laatste jaren toegenomen in de huisartsenpraktijk. Ook de werkdruk met betrekking tot vergrijzing. We zitten hier in een vergrijzende provincie. Wat allemaal en-en is. En dan wordt het onhandiger, laat ik het zo zeggen, als je deze mensen veel aangediend krijgt. Nou zijn er een paar gebieden hier, ook in Noord-Limburg, waar er een echte concentratie van arbeidsmigranten zitten. Hè, de Greenport, de kassen... gebieden. En daar hebben huisartsen er wel wat meer last van. En de laatste tijd is er qua huisvesting veel te doen geweest, hè, voor arbeidsmigranten. Hier in de buurt in Maasbree kwam een grote 300-400 man in een bepaalde woningssituatie terecht. En daar moet dan wel een huisarts voor zijn. Dus juist als ze daar wel helemaal overbelast, hebben daar terecht wat van gezegd en wat tegen geprotesteerd. Michelle van Tongerlo merkt dat ook. Maar hoe dan ook, degene die echt zorg nodig hebben, zoeken toch ergens een plek. Ja, laten we niet vergeten dat bijna alle huisartsenpraktijken gewoon vol zitten en helemaal niet zitten te wachten op dat soort patiënten. Ik hoor het wel van bijna al mijn patiënten terug van die arbeidsmigranten, dat ze zo blij zijn dat een huisarts ze wil helpen. Ze komen ook echt niet uit Rotterdam. Ze komen uit vele kilometers in de omtrek naar een of ander huisartspraktijkje op Rotterdam-Zuid. Dus ja, dat is echt heel frequent. Het gevolg is wel dat gezondheidsproblemen bij arbeidsmigranten daardoor pas later in beeld komen. Nou ja, om een voorbeeld te noemen, er kwam een vrouw naar mij toe twee weken geleden. En met heel veel hangen en wurgen kreeg ik eruit dat ze al 3 maanden niet ongesteld was. Maar daar hield het dan ook mee op. Ik had er buiten zien roken. En ik ga lichamelijk onderzoek doen. En ik denk, nou, ik voel hier gewoon haar baarmoeder hartstikke hoog. En ik maak een echo en ik zie echt een baby van, denk ik, 20 weken. Nou, ik weet niet of ze zelf niet wist dat ze zwanger was. Ga dan maar eens een zwangerschapsconsult doen. Ik weet niet wie haar man is, ik weet niet wat haar situatie is. Ik weet nauwelijks via wie ze komt, ik weet niet waar ze woont. Ja, en dan opeens, wat moet ik dan? Dan kan ik er ook niet zo makkelijk aan een maatschappelijk werker koppelen, want ik weet niet in welke wijk ze is. Dus dan moet ik met heel veel moeite zo'n uitzendbureau bellen. En dan zeggen van, luister, het is echt heel belangrijk dat jullie haar naar een verloskundige brengen. Nou ja, dan weten ze ook niet waar een verloskundige zit. Dus dan ga ik dan nog eens proberen ze achterhalen, oké, waar woon je dan ergens? Waar leef jij? En dan een verloskundige, een bureau erbij vinden en dan maar hopen dat ze daar aankomt. Om dit soort problemen te voorkomen probeert Van Kemenade werkgevers over te halen hun arbeidsmigranten bij hem te registreren. En over het algemeen loopt dat soepel, maar... Je hebt goede en slechte, hè? Dat geldt bij, met name ook bij uitzendbureaus en we merken dat ook wel. Wij benaderen uitzendbureaus met de vraag, god, wij vinden dit primair voor de werknemers, hè? Een huis waar ze terecht kunnen, medische zorg waar ze zelf zonder jullie tussenkomst gebruik van kunnen maken. En er wordt daarvoor betaald ook, want ze hebben een zorgverzekering. Kun je ze vragen of ze dat willen, een lijst eventueel aanleveren, dat we iedereen in kunnen schrijven. Sommigen houden dat gewoon af. En als ik dan dan ook weer hoor welke uitzendbureaus dat zijn en die patiënten die ik op het spreken zie, dan denk ik van ja, weet je, dat riekt, laat ik het zo zeggen. Er zijn er die echt om hun klant te geven en dat aanpakken en die kans ook in gesprek treden. Zeg, hoe kunnen we het beste doen? Nou, dat soort zaken. Healthcare for International Limburg lijkt in ieder geval het begin van een oplossing voor de regio Venlo. Maar, zo stelt Michelle van Tongerlo... Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan erkennen dat dit niet iets is wat zichzelf wel oplost en wat voorbij gaat. Er gaan waarschijnlijk alleen maar meer arbeidsmigranten komen, ook omdat ze in een arbeidsgat hier springen. En als wij net doen alsof het probleem niet bestaat, of dat het probleem niet van ons is, omdat dat misschien een aanzuigende werking zou hebben, ja, dan blijven we in schrijnende situaties met elkaar komen. Dus volgens mij moeten we toch gaan erkennen als gemeentes dat dit echt een gezamenlijk probleem is van iedereen, waar we dingen voor moeten regelen. Goedenavond, Elise Smal. Goedenavond. U bent van expertisecentrum Faros, dat zich inzet voor het terugdringen van grote zorgverschillen in Nederland. En u onderzoekt momenteel de situatie rondom de gezondheidszorg van arbeidsmigranten. En waarom heeft Faros dit opgepakt? Nou ja, wij zagen ook dat dit een groeiende groep is. De laatste jaren is veel duidelijk geworden, door de coronacrisis inderdaad, maar ook door het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emiel Roemer, dat er echt iets moet gebeuren om de positie van deze mensen te versterken. En ook rond gezondheid en zorg. Maar we zagen ook dat er eigenlijk nog maar weinig bekend is over hoe het nu gesteld is met de zorg, met de toegang tot zorg. Dus, ook niet bij de arbeidsmigranten zelf, hè? Want u heeft het dus onderzocht. U kunt nu vandaag met ons als eerste de resultaten delen. Mm-hmm. U heeft om te beginnen gekeken of arbeidsmigranten wel eenvoudig toegang hebben tot de zorg. En wat zijn dan uw bevindingen op terrein als je inderdaad kijkt naar... Weten ze waar ze moeten zijn? Kunnen ze daar terecht? En weten ze wat hun rechten zijn? Ja, nou ja, ten eerste denk ik, er is een hele grote diversiteit binnen de groep arbeidsmigranten natuurlijk. Je hebt inderdaad de mensen die op straat belanden omdat ze hun werk verliezen en dus ook niet meer verzekerd zijn en moeilijker toegang vinden. Daarnaast heb je natuurlijk mensen die hier tijdelijk zijn, die ook regelmatig heen en weer pendelen naar hun land van herkomst. Maar je hebt natuurlijk ook een hele grote groep die uiteindelijk besluit te blijven en die ook meer gericht is op integratie. En dat zijn verschillende groepen waar verschillende dingen spelen en waar ook... die ook op een andere manier bereikt en waar iets anders nodig is. Mm-hmm. Maar de signalen zoals we in de reportage hoorden van mensen die worden weggestuurd, dat horen wij ook. Tegelijkertijd spreken we ook veel zorgprofessionals die heel hard hun best doen om deze groepen te helpen. Maar die ook zien dat het moeilijk is om deze mensen te bereiken. Omdat zij inderdaad de weg niet weten in de zorg. Omdat ze de zorg misschien niet helemaal vertrouwen. Maar goed, inderdaad, we hoorden natuurlijk in die eerdere reportage het voorbeeld van iemand die een arbeidsongeval krijgt. Ja. Hoe zal de gemiddelde arbeidsmigrant dan handelen? Die gaat toch naar het ziekenhuis, neem ik aan, of niet? Nou ja, dus dat gebeurt inderdaad vaak. Dat mensen dan op de eerste hulp belanden en daar geholpen worden. Maar als het niet gaat om acute zorg, maar om reguliere zorg, bijvoorbeeld naar de huisarts, ja, dan zie je dat mensen daar moeilijk terechtkomen. Huisartsen willen heel vaak wel mensen helpen, maar zitten inderdaad, zoals we hoorden van Frank van Kemenade, met volle praktijken en worden opeens geconfronteerd met heel veel extra patiënten die de taal niet spreken, van wie geen medisch dossier bekend is. Dus die opeens komen met vaak ergere klachten. Die heeft medisch gezien eigenlijk de status van een toerist. Hè? Iemand passant, die toevallig wordt dat dan genoemd. Ja. Ja, precies. Dus dat is voor huisartsen dan, kost dat ook extra tijd om die goed te helpen. En dat gaat om aan grote aantallen mensen. Dus dat is lastig. En men gaat gemiddeld laat? Wat we net ook horen van een vrouw die eigenlijk 20 weken zwanger blijkt te zijn. Ja. Ja, mensen, om allerlei verschillende redenen komen mensen pas laat in zorg. Ten eerste horen we mensen die echt bang zijn om naar zorg te gaan, omdat ze bang zijn ontslagen te worden. Dat gebeurt ook, weten we. Wat mij het meeste raakte, ook in het onderzoek, was dat mensen die echt vertelden dat zij bedreigd werden van je gaat niet naar de huisarts, want als je dat doet, raak je en je werk kwijt. En ik ga alle andere werkgevers over jou vertellen. Dus je komt niet meer aan de bak. Waardoor die vrouw ook doorwerkte en doorwerkte totdat ze bijna flauw viel van de pijn. En nu voor jaren niet meer kan werken, omdat ze zo lang ermee is door blijven lopen. Want dan hebben jullie ook onderzocht wat voor consequenties dit heeft voor de gezondheid. Ja, dus je ziet dat sowieso arbeidsmigranten. Wij hebben dan gefocust op de mensen uit Midden- en Oost-Europa die laaggeschoold werk doen. Dus dat is een beetje toegespitst daarop. En je ziet dat mensen zijn die risicovol werk doen. Dus vaak zwaar fysiek werk in een slecht werkklimaat. Dus of in hete kassen of in koelcellen. Lange dagen maken, vaak veel stress ervaren over de productienormen die gehaald moeten worden, vaak in onzekere situaties verkeren, slechte woonomstandigheden, dat soort zaken komt allemaal meer voor bij deze groepen. Dus dat leidt tot meer risico's op fysieke klachten, maar zeker ook psychische klachten, door die chronische stress waar mensen onder zitten. Dus als ze weggaan, dan, of na een tijdje meet je ze weer, dan is hun gezondheid verslechterd naar hun eigen bevinden. Ja, we hebben ook, er is recent een onderzoek uitgekomen van het kenniscentrum arbeidsmigranten. Die hebben ook gekeken naar hoe mensen de zorg hier ervaren. En dan zie je dat de meeste mensen hier, als ze komen, zichzelf redelijk gezond voelen. Maar dat zeker 49% van de mensen die via een uitzendbureau werken zijn gezondheid snel ziet verslechteren sinds die hier is. En dat geldt niet alleen voor de arbeidsmigrant zelf. Die mensen hebben ook gewoon kinderen bijvoorbeeld. Precies, hè? Ja, precies. Daar hebben we ook naar gekeken. Ouders, vaak zijn gezinnen niet compleet. Dus je ziet regelmatig bijvoorbeeld een moeder die alleen hard moet werken en voor de kinderen zorgt. Lange dagen maakt, dus weinig thuis is. Waardoor kinderen ook veel alleen zijn. We horen ook signalen vanuit de JGZ bijvoorbeeld dat zij zich zorgen maken over de kinderen. Jeugdzorg. Ja, vanuit de jeugdgezondheidszorg. Mm-hmm. Dat ze meer obesitas zien, meer eenzaamheid bij de jongeren. We vermoeden dat er ook meer gameverslaving, dat soort zaken spelen. Daar willen we allemaal nog verder in gaan duiken om daar meer onderzoek naar te doen. Maar feit is dat wij horen van die ouders dat zij ook niet weten waar ze terecht kunnen als zij zorgen hebben om hun kind of over de opvoeding. Dus dat niet alleen de huisartsenzorg of de eerste lijnzorg is onbekend, maar ook op het gebied van welzijn, opvoedondersteuning. Sommige mensen krijgen daar hele goede begeleiding in natuurlijk, maar er zijn veel mensen die daar ook hun weg nog niet in kennen. Ja. En wat is daar het risico van als je ook naar de langere termijn kijkt? Een groot deel van deze mensen zal blijven. Ja. En ze komen gezond, maar dat gaat dan in sommige gevallen hard achteruit. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Ja, maar dan heb je voor dus mensen zelf en voor ons allemaal een probleem. Ja. Ja, want dan heb je dus mensen die weten waar ze moeten zijn en naar het ziekenhuis kunnen gaan en dat ook doen en dat is verzekerd. En je hebt een hele groep die werkt nog harder dan wij allemaal, zullen we maar zeggen. Mm. En die hebben dat allemaal niet. Ja, of soms zijn ze wel verzekerd. Vaak zijn ze wel verzekerd als het via een uitzendbureau is. Maar weten ze het ook zelf niet. Nee. En weten ze niet wat het dan precies betekent. Hè? Dus dan zijn ze toch nog bang voor kosten. Of weten ze niet precies wat er onder die zorgverzekering valt. Dus ze zijn slecht geïnformeerd vaak. En hoe kun je dat? Wat is nou het belangrijkste wat je kunt doen om dat te verbeteren? Ik denk dat het sowieso heel goed is dat er nu meer aandacht voor is. En ik vind zo'n voorbeeld vanuit Venlo van de praktijk van Healthcare for Internationals. Dat is een heel goed initiatief. Wat je ziet op een aantal plekken is dat zorgverleners, gemeenten en werkgevers elkaar ook vinden. En samen zien van we krijgen nu hier, een nieuw logistiek centrum met veel arbeidsmigranten. Ja. Hoe gaan we nu aan de voorkant al zorgen dat we de zorg goed organiseren? Denk daar meteen over na eigenlijk. Precies, dat denk er vast over na. Organiseer dat al. Ja. Hartelijk dank. Elise Smal van Faros, het kenniscentrum. Ken je overigens iemand die in zo'n situatie zit? Of ken je juist oplossingen die werken? Mail ons dan, tip ons, pointer@kro-ncrv.nl. En ik wijs nog even op dat komende week ook onderzoeksredactie Investigo komt met een artikel over arbeidsmigranten. Straks komen we terug op onze primeur deze week over een operatie van Europol en de FBI tegen criminelen op het dark web. Ze maakten gebruik van dat deel van het internet waar je vaak makkelijk anoniem kunt blijven. Moet dat deel wel blijven bestaan? Daarover straks een discussie. En zometeen onze rubriek met regionale onderzoeksjournalistiek, Reporters NL. Wat kost de beveiliging van voetbalwedstrijden aan mankracht bij de politie? Alleen al in Limburg, gemiddeld 2,5 miljoen euro per jaar. Daarover straks de Limburger. Eerst muziek van Overstekend Wild, Onze Jongens. Ik ben vanochtend opgestaan. Trok mijn soldatenkissies aan en mijn te korte lange broek. Mijn rode pet is even zoek. En in mijn zwarte leren jak. Daarop geverfd drie keer hup en dan de naam van onze club. Voel ik mentaal op mijn gemak. Ik smeer op mijn gebak nog eerst een boterham. En dan pak ik mijn seizoenskaart. Ik schenk een bakje luid wat suiker en een flinke scheut uit onze melkkan. En is het eindelijk 1 uur. En alle oudjes overstuur van ons het voetballegioen. Dan moeten onze jongens het gaan doen. Al snel gejuich maar ook voor jou. En bij 0-2 worden we nijdig, want de scheids is weer partij. Die gast, die lusten we wel rauw. De afloop van de wedstrijd met z'n allebei vak 8 en bij de grote poort. Want onze wraak is zoet, die gasten hebben het echt goed van toen bij Feyenoord. Met de ME door tussenin en door van angst verslagen raam. Gaan er wat stenen achteraan. En komen zij er zo vanaf. Dan krijgt een ander wel de schrik. En of dan pakken we een flikker ergens achteraf. Dat is ook mooi werk. Morgen G2 verplicht te wachten. Loket 2 is er een baantje hier. Maar volgende week spelen ze uit onze FC. En dan, dan gaan we weer. Ken je deze plaat, Rick? Nee, maar ik vind hem wel leuk. Onze jongens uit 1986. Dus het ging toen ook al over hooliganisme. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Rick van Hulst is onderzoeksjournalist van De Limburger. Hij is bij ons voor deze rubriek. Want nu de voetbalstadions na de coronacrisis weer vollopen, neemt ook de politieinzet weer toe. En dat was ook nodig. Afgelopen week meerdere keren wanordelijkheden. Dit weekend ook weer bij MVV tegen Roda JC. En dat was min of meer de aanleiding ook. Althans, een eerdere wedstrijd die uit de hand liep. Voor jouw onderzoek, hè, Rick? Onder meer, ja. Dus, maar zo ging dat afgelopen weekend. Nu wordt er ook een fakkel vanuit het MVV-vak naar Roda gegooid. En wordt doelman Rodi de Boer gevraagd om naar de kleedkamer mee te gaan. En zit het er hier dus even op. Die laatste fakkel was de druppel voor Joey Coy. Die eigenlijk op het punt stond om de bal weer te gaan laten rollen. Er worden ook al supporters meegenomen. Het loopt hier eigenlijk gewoon uit de hand. Ja, de Limburger heeft het dus becijferd. De politieinzet rond wedstrijden kost de provincie in de provincie gemiddeld 24.000 uur. En dat komt neer op 2,5 miljoen euro per seizoen. De wedstrijd met de meeste politie in Limburg is stevast die derby MVV tegen Roda JC. Nou, we hoorden het hier in het fragment van ESPN, Rick. Het was opnieuw raak. In het coronaseizoen zonder publiek en nu is het weer van ouds? Ja, dat kun je wel stellen, zou ik zeggen. Ik heb gekeken naar 5 seizoenen politiecijfers bij wedstrijden in Limburg. In corona zag je de politieinzet dalen naar zo'n 3000 uur. Dit seizoen, voor deze derby van afgelopen vrijdag, was het alweer het dubbele. Zat het alweer boven de 6000. En ik wil niet weten hoeveel politieinzet dit weer heeft gekost. Dus als vanouds kun je wel zeggen. Ja, er zijn dit keer 10 arrestaties verricht in elk geval. Weet jij ook of daar nog weer extra politie naartoe is gegaan toen bleek dat het uit de hand liep? Nee, ik heb de wedstrijd in 2018 onder meer onder de loep genomen. Ook gekeken, toen was 3000 uur ingezet, iets meer zelfs nog. Waar gaat dat nou aan op? Mm-hmm. Wat interessant was, is voor zo'n derby alleen al waren destijds 25 agenten 700 uur kwijt aan voorbereiding. Op zo'n dag zelf stonden er toen 158 ME's klaar. Daaromheen een hele schil aan politie bij arrestantenbusjes, hondenbrigade, verkeerspolitie, noem maar op. 243 agenten waren in touw. En na 18 arrestaties toen, in 2018, gingen ook nog eens 8 rechercheurs aan de slag om uit te zoeken wat er nou precies was gebeurd. Flinke inzet. Ja. Wat dat uiteindelijk oplevert, kunnen we zo meteen misschien nog even bespreken. Maar dit is natuurlijk ook relevant. Er komt een maatschappelijke discussie op gang natuurlijk. Maar de politie in Limburg heeft niet zoveel capaciteit, toch? Nou, ik schrijf veel over de politie. En afgelopen zomer heb ik meerdere verhalen geschreven over de problemen bij de politie, capaciteitsproblemen bij de politie. Achter de schermen gebeurt daar veel, want daar wringt eigenlijk ook de schoen in dit verhaal. Daar wordt achter de schermen geschoven naar teams, is veel onvrede bij burgemeesters die capaciteit kwijtraken. En nu, hè, dat was in een coronaseizoen waarbij bijna geen voetbal inzet nodig was. Nu gaan we naar een seizoen wanneer dat wel weer nodig is. En ieder seizoen of ieder uur dat opgaat aan een voetbalwedstrijd gaat niet naar de misdaad. Dus ja, dat is... Ja. Dat is pijnlijk soms. Willen de burgemeesters nog steeds die politie wel inzetten als het zoveel capaciteit kost? Ja, ik heb mijn bevindingen voorgelegd aan de Limburgse burgemeesters die een betaald voetbalclub in hun gemeente hebben. De burgemeester Hans Verheijen van Sittard Geleen, daar zit Fortuna Sittard, die geloofde het eerst niet. Die ging het checken bij de politie. Ja, daar kreeg hij de bevestiging schok ervan. De burgemeesters noemden het alle drie onverantwoord gezien de politiecapaciteit en veel te veel. Ja. Ja, ze willen het nog wel steeds, want in 2012 is het politiek plan geweest om de kosten door te berekenen aan de clubs. Ja. Dat willen de burgemeesters in Limburg, zijn daar geen voorstander van, willen dat niet. Om 2 redenen. 1, als ze dat doen, gaan de clubs waarschijnlijk failliet, want dan kunnen ze gewoon niet betalen. Mm. En 2, openbare orde en veiligheid is nou eenmaal een taak van de overheid, van de politie. Dus zij zeggen, ja, ook bij voetbalwedstrijden blijft dat gelden. Aan de lijn is Jan Brouwer, hij is hoogleraar openbare orde en veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond ook. Goedenavond. Meneer Brouwer, 24.000 uur inzet alleen in Limburg al. Is dat erg veel? Ja, dat is nog steeds heel veel. Het is ooit wel meer geweest overigens, hoor. Maar dat is nog steeds absurd veel. En het meest gekke vind ik altijd nog dat het juist bij onderlinge wedstrijden de meeste capaciteit vraagt. Je zou denken, als die Westerlingen in Limburg komen of iets dergelijks. Ja. Maar dat is dus niet zo. Het is dus juist bij onderlinge confrontaties. Ja. Ja, u zegt het is wel eens meer geweest. Refereert u dan aan de jaren 80? Ja, jaren 80, jaren 90. Toen is het echt heel erg geëscaleerd. Ja. En op een gegeven moment hebben wij de conclusie opgemaakt en gezegd van nou, dit moet echt anders. En toen hebben we de wetgeving ingrijpend gewijzigd naar het voorbeeld van Engeland. En toen hebben wij een hele geniepige Anti-Hooligan Act ingevoerd. Geniepig omdat eigenlijk niemand zicht heeft op wat er nou eigenlijk gebeurt. In Engeland heeft men gewoon echt 1 wet en daar staat alles in. En dat is wat je als supporter kan overkomen. Maar bij ons zijn het 3 à 4 verschillende wetten. Maar wat zien we dan niet wat er gebeurt? Wat bedoelt u daarmee? Nou, laat ik zo zeggen. Als er dit soort rellen zijn, dan roepen wij altijd weer om die Engelse voetbalwet. Hè? Dat deed Johan Derksen van de week ook weer. En dan haalt hij altijd aan, ja, Engeland heeft het helemaal in de greep. Die hebben een meldplicht voor mensen die een stadionverbod hebben. Hetgeen niet zo is. En daar kunnen meedogenloze straffen worden uitgedeeld. Nou, dat is ook niet zo. De zwaarste straf die in Engeland kan worden uitgedeeld is 3 jaar. Dus de Nederlandse wet is eigenlijk strenger? Oh, veel strenger, veel strenger. Waarom is dat verkeerd? De vraag daarbij is natuurlijk, werkt dat? Is dat effectief voor het bestrijden van hooliganisme? Nou, laat ik zo zeggen, sinds deze wetgeving zijn intrede heeft gedaan, en dat is eind jaren 90 van de vorige eeuw geweest, is het hooliganprobleem drastisch teruggelopen. En is ook de politische inzet drastisch teruggelopen. Kon in ieder geval teruggedraaid worden. En sinds die tijd komt er bijvoorbeeld ook geen, ja, nu dan toevallig afgelopen weekend, maar ook geen politieagent meer in het stadion. He, dat is allemaal de verantwoordelijkheid van. De politie zit in principe niet in het stadion. Nee, dus buiten het stadion is er politie en binnen het stadion moet de club het zelf regelen met stewards. Ja, zo is het. Ja. En zegt eigenlijk is dat dus effectief. In die zin dat het tegenwoordig rustiger is en minder politie-inzet vergt dan vroeger. Ja. Maar waar vandaan dan toch uw bedenking? Nou, nee, dat heeft u zelf beluisterd, dat ik bedenkingen heb. Ja. U had het over geniepig Geniepig, ja. In de zin van dat het zich onttrekt aan het oog. En ik zal u vertellen waarom het zich onttrekt. Kijk, die NSC-supporters, laten we die nou eens even als voorbeeld nemen. Ja, dat was vorig weekend. Ja, ja, die zijn allemaal op camera gezet. Dat betekent dat er al een groot aantal, ik geloof nu 25, strafrechtelijk aan de beurt zijn. Mm-hmm. Dus die moeten zich voor de strafrechter verantwoorden ter zake van openlijke geweldpleging. Politieaanvallen, vernieling, nou nog een paar. Dus die krijgen van de strafrechter een behoorlijke straf. Maar daarmee zijn ze er absoluut nog niet van af. Het OM, het Openbaar Ministerie, die verstrekt vervolgens al die gegevens aan de KNVB. En voor elke overtreding die ze gemaakt hebben op grond van het strafrecht, heeft de KNVB ook nog eens een keertje een sanctiemogelijkheid. Ja. Voor elke overtreding krijgen ze tenminste een boete van €1.500. En mogelijkheid van een stadionverbod. En ze krijgen een landelijk stadionverbod. Hm, ja. Ja. Hoeveel waren er de pineut bij MVV Roda in 2018? Rick, jij zei al iets over dat de rechercheurs op waren gezet. Ja, daar ben ik ook eens naar gegaan. We hoorden toen 18 opgepakt. Ik dacht, wat is daar nou eigenlijk mee gebeurd? Uiteindelijk vertelde het OM mij, is er één jongere via HALT bestraft. 12 hebben een boete geaccepteerd middels een OM-schikking of via de rechter uiteindelijk opgelegd gekregen. Maar ook 5 zijn uiteindelijk vrijgesproken. Mm. Maar dat wat de heer Brouwer zegt, daarnaast zijn er ook nog 10 stadionverboden opgelegd. Dus soms worden sommigen inderdaad dubbel gestraft, zou je kunnen stellen. Ja, maar sommigen dus ook niet. Nee, sommigen zijn ook vrijgesproken. Precies, ja. Dat gebeurt dus ook. Ja, dat is tot op zekere hoogte waar. Dus dat is omdat we in het strafrecht een hele hoge bewijsmaatstaf hebben. Maar dat betekent niet dat die 5 niet aan de beurt zijn bij de KNVB. Hè. Dus als dat zou kunnen, ja. Als het OM die gegevens verstrekt, boze tongen beweren dat de KNVB in het databestand van het OM kan en alles wat voetbal gerelateerd is aan de beurt is, dan krijgen zij dus voor elke overtreding die zij gemaakt hebben, krijgen ze een boete van €1.500 en ze krijgen nog eens een keertje landelijk stadionverbod. Ik dank u wel, hoogleraar Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. En ook hartelijk dank aan Rick van Huls, die dit uitzocht voor de Limburger en die te gast was in Reporters NL. Dank je wel, Rick. Even op zondagavond, prachtige plaat. Adele, het is een hit en Easy on Me. Pointer met Niels Heidhuis. 150 arrestaties in een wereldwijde politieoperatie tegen criminaliteit op het dark web kopten wij deze week. Op datzelfde dark web ontdekten wij in gelekte documenten dat die operatie gaande was. De naam Dark Hunter had die operatie en dat brachten wij als eerste naar buiten. Jean-Philippe Lecouf, de baas van de operatieve tak van Europol, lichtte bij ons voor de microfoon het volgende toe. Those people who were arrested, they were selling weapons, they were selling drugs, They were buying weapons, buying drugs. Mijn internationale politieactie tegen mensen die illegale spullen op het dark web verkopen, zijn 150 verdachten opgepakt. Daarbij zitten ook 4 Nederlanders. In totaal werden er 150 verdachten aangehouden en ruim 25 miljoen euro in beslag genomen. Ook werden er tientallen vuurwapens en meer dan 200 kilo drugs gevonden. De Europese politieorganisatie Europol bevestigt het nieuws na onderzoek van journalistiek platform Pointer. This operation proves that we can reach them. Even if they think that they are hiding somewhere, they cannot be sure that we won't be there at one moment to knock their door at 6 a.m. Deze oprolactie bevond zich op het dark web, waar al die criminelen zich verstopten. Het dark web is een versleuteld onderdeel van het internet dat niet met reguliere zoekmachines te vinden is of kan worden bezocht met gewone webbrowsers zoals Chrome en Firefox. Je kunt je identiteit als gebruiker op dat dark web dus makkelijk verhullen en daarmee helemaal anoniem zijn, tot op de hoogte dat Europol toch aan je deur klopt natuurlijk. In de studio privacyjurist Olaf van Haperen, partner bij Evershed Sutherlands. Hartelijk welkom. En ja, volledige anonimiteit is handig voor criminelen, maar vindt u eigenlijk dat je wel anoniem mag zijn? Helemaal anoniem. Dat betekent dat je op geen enkele wijze verantwoording hoeft af te leggen voor je daden. En daar vind ik in de basis echt iets fout mee. Waarom? Omdat net zo goed als jij op straat loopt, jij hoort zichtbaar, herkenbaar, identificeerbaar te zijn. Hè? Daar hebben we ook wetgeving voor tegenwoordig. En daar mag jij niet met een bivakmuts rondlopen, want dan word je aangehouden. En op het internet kan dat nog steeds. Ja. Kan je volstrekt anoniem opereren zonder dat jij ook maar enigszins verantwoording hoeft af te leggen voor wat je doet. Ja, nou ja, u zegt je mag niet anoniem, je mag niet met een bivakmuts op straat lopen. Je hebt een legitimatieplicht. Dus als de politie je staande houdt, dan moet je kunnen vertellen wie je bent. Maar je mag natuurlijk wel een pruik opzetten en een klausneus opzetten en een mondkapje op, dan ben je toch niet herkenbaar. Nou ja, sinds dat wij de nieuwe wetgeving hebben die ook wel verkapt, het boerkaverbod noemen, moet jij identificeerbaar op straat lopen. En dus mondkapje, zware zonnebrillen, pruiken, alles, volledige gezichtsbedekking, dat mag niet meer. Dus u vindt het ook raar dat dat dan op een deel van het internet, de wereldwijde structuur waar allerlei diensten en ook criminelen dus gebruik van maken, dat dat daar nog wel kan? Of toegelaten is? Nou, ik vind het in ieder geval raar dat u die discussie niet voeren. Ik ben privacyjurist, maar ik zie in de dagelijkse praktijk dat steeds meer mensen denken dat het recht op privacy het recht op anonimiteit is. En die discussie wil ik wel. Ja, precies. En waarom spant u zich daarvoor in? Want als mensen horen privacyjurist, dan neemt u toch wel een beetje afwijkend standpunt in. Maar u staat bedrijven bij die het slachtoffer worden van cybercriminelen. Van cybercriminaliteit, ja. Ook bij ons aan tafel is Teun Gauthier van Publieks. Dat is een site waar je kunt klokken luiden in wezen. Het is een toegang tot de pers op een anonieme manier. Ja. En is dat nodig om anoniem aan dat platform toe te komen? Omdat de anonimiteit daar juist wel gewaarborgd is? Nou, we hebben deze week geloof ik nog het affaire gehad van een klokkenluider bij de IND. En er zijn natuurlijk heel veel hele grote verhalen van klokkenluiders die het leven heel erg zuur is gemaakt. Of zijn omgebracht zelfs. Dus ja, het is heel erg belangrijk dat mensen anoniem contact kunnen hebben met de pers. En daar dingen kunnen delen die zij van belang achten. Ja. Maar omgebracht? In Nederland zijn toch geen Nou, in Nederland niet, maar in de wereld natuurlijk wel. En er zijn natuurlijk klokkenluiders uit alle type organisaties, van overheden, bedrijven. Er zijn wel gevallen bekend van mensen die omgebracht zijn. Ik bedoel, was dan een journalist. Dat was geen klokkenluider, maar op Malta bijvoorbeeld. Ja. Dat was natuurlijk echt iemand die zich keerde als journalist in dit geval tegen de macht. Maar die is wel opgeblazen in een auto. Ja, maar dus u zegt, dit is een wereldwijde situatie waar we over praten. Daar zijn we het ook allemaal wel over eens, denk ik. Hè? Dus het dark web, internet, al die diensten, die zijn in principe wereldwijd. Dus het is, als je dit wil aanpakken, is het ook een wereldwijd vraagstuk. En daarom zegt u, Nederland hoeven klokkenluiders niet te vrezen. Maar toch is die anoniem. In Nederland moeten klokkenluiders heel erg vrezen. Ik bedoel, de mevrouw bij de IND is weggepest. Maar er zijn natuurlijk heel veel verhalen van klokkenluiders in Nederland die het leven verschrikkelijk zuur zijn gemaakt. Dus ik geloof dat het heel onveilig is om bij bepaalde organisaties als Defensie enzovoort de klok te luiden. Ondanks het feit dat ze wettelijk beschermd zijn. Ja, maar moet je eigenlijk, als je een klokkenluider, als je daar contact mee hebt, moet je daar uiteindelijk niet weten wie dat is, om te verifiëren of wat die persoon zegt klopt? Nou, publiek stelt je daartoe in staat. Want je kunt contact met elkaar hebben zonder dat je weet wie je bent. Dus je kunt wel doorvragen als journalist. Mm. Maar op zich niet, want een klokkenluider kan jou natuurlijk iets aanreiken op basis waarvan je dan door kunt gaan. Van, ik heb hier een document, dan ga je bellen met die organisatie. Wat is daarvan waar? Enzovoort. Ja. Meneer Van Haperen, we kunnen niet zonder die anonimiteit. Nou ja, ik zag ook niet dat anonimiteit een soort absoluut verbod moet krijgen. Ik bedoel, wat hier gebeurd is, is een praktijk gedigitaliseerd van klokkenluiders, die er natuurlijk al langer was. Hè. Op het moment dat ik in het pre-digitale tijdperk een heleboel belastende documenten of een verklaring in een anonieme envelop bij de krant binnengooide, dan was ik ook een anonieme tipgever. Dus ja. Ik zeg niet dat dat op zich niet moet kunnen. Ik zeg alleen. Dus dat, dan zie je dus dat in het, zal maar zeggen, het echte leven, ja, ook anonimiteit bestaat. Ja. Maar hou me te goede, ik pleit niet voor een absoluut verbod. Ik denk alleen dat we over bepaalde dingen moeten gaan nadenken en bepaalde discussies moeten voeren. Want het gaat mij om verantwoording af kunnen leggen voor je daden. Maar welke kant moet die discussie dan? Ja, verantwoording afleggen over je daden. Maar dat doet iemand die een anonieme envelop bij een krantenredactie door de brievenbus doet ook niet. Nee, klopt. Dus? Ja, ja. Ja? Nou, en we hebben natuurlijk, we hebben het nu over Nederland, maar ik ben betrokken bij een Iraanse mediaorganisatie die tegen het Iraanse regime. Ja, dan is het geen kinderspel meer. En dus ook daar is een voorbeeld van dat mensen juist daar zich niet hoeven te verantwoorden van wat ze doen. Zij verzetten zich tegen het regime met levensgevaarlijke gevolgen. Dus ik ben het geloof ik niet helemaal eens dat je in alle gevallen de gelegenheid en de vrijheid hebt om je te verantwoorden. Gewoon omdat er situaties zijn waarin je dat met je leven moet bekomen. Ja, en je weet misschien ook niet van tevoren wanneer je die anonimiteit wel en niet moet hebben. Dat is natuurlijk het grote probleem. Nou, in dit geval van zo'n klokkenluider, weet je. Daar hebben we in Nederland wetgeving voor. En, maar de Nederlandse autoriteiten zouden ook kunnen zeggen, ja, maar wij willen toch weten wie dat is. Hè. Ik wil de Nederlandse autoriteiten niet met Iran vergelijken. Maar het gaat er nou juist om, is er een principiële recht op het anoniem delen van dit soort informatie of niet? En u, het laatste vindt u eigenlijk? Dat er niet overal anonimiteit moet kunnen bestaan? Nou, ik denk dat je op dat klopt. Ik vind niet hoe dat zou je dat willen aanpakken? Absoluut recht op anonimiteit zou moeten zijn. Als je ziet wat er op het internet gebeurt. Hè, jullie hebben zelf uitgebreid onderzoek gedaan. Van tevoren sprak ik met een van de onderzoekers. Wat je allemaal aantreft op het dark web, wat daar gebeurt. Hè. Ik geef ook wapens, drugs, kinderporno. Ik geef ook college. En dan toon je altijd weer dat plaatje van die ijsberg, waaruit zegt alleen dat topje is het internet wat wij kennen. En alles wat daaronder zit. Maar heeft u een methode om het aan te pakken? Nee, ik ben geen technicus. Maar er moet wel wat gebeuren. Nou ja. Ja, en ik denk dat we dit soort discussies moeten voeren. Nou, laten we even naar een concreet ander voorbeeld gaan. Hè? Want ook in de berichtenapp Telegram bestaat anonimiteit. Anonieme gebruikers die delen daar foto's en telefoonnummers van nietsvermoedende meisjes en jonge vrouwen. Jaarlijks worden duizenden meisjes en vrouwen op die manier slachtoffer van wat exposing wordt genoemd. Online blootleggen van informatie van telefoonnummers. Point de televisie onderzocht wat er gebeurt als je dat telefoonnummer in die groep gooit. Wat er dan gebeurt. Het nummer wordt in dit geval beantwoord door collega Anna Gimbrere. Hallo? Hallo. Wie ben jij? Ik ben... Hoe kom je aan mijn nummer? Ja, hoe kom ik aan jouw nummer? Van wie moet ik hem krijgen? Van jou? Van mij? Nee, niet van mij. Ik heb je... Hè? Gast, ik ken je niet. Maar wippen of niet? Sorry, wat? Ja, wil je wippen of niet? Of ik wil wippen? Ja. Nee, gast, ik wil niet wippen. Was, wil je wippen of wil je niet wippen? Kom, nee, ik wil niet wippen. Ik wil niet wippen. Ja, meer daarover overigens morgen op tv bij Pointer NPO 2 na nieuwsuur. Als zoveel criminelen misbruik maken van die anonimiteit, weegt dat dan nog wel op tegen de voordelen die anonimiteit voor journalisten biedt? Nou, ik heb daar nog een andere. Criminelen maken ook gebruik van kroegen waar ze afspraken maken, van leaseauto's, van hotels, van, hè, ze maken gebruik van infrastructuur. Mm-hmm. Dus dan is de vraag, moeten we dan die hele infrastructuur eruit gooien omdat er een aantal criminelen ook gebruik van maken? En de andere kant is dat we in dat privacy en anonimiteit natuurlijk geldt bij op de social platforms en alle andere dingen, om ervoor te zorgen dat vrouwen niet op deze manier gebeld worden en benaderd worden. Maar we hebben ook staten waar we mee te maken hebben. En ik denk dat we ook echt altijd, we hadden het net nog even over, Montesquieu heeft in zijn Trias Politica, een van de drijfveren voor hem was dat de burger ook beschermd moet worden tegen de staat. Mm-hmm. En ik ben veel bezorgder eigenlijk over hoe staten omgaan met anonimiteit. En in toenemende mate toegang hebben tot onze data en daar ook gebruik van maken. En dan heb je het over staten als Nederland, maar ook andere staten. China gaat natuurlijk helemaal ver. Maar moeten wij beschermd worden tegen de Nederlandse staat? Ja, ik geloof dat je... ik geloof dat je een heel principieel... Ten eerste ben ik een autonome en vrije burger. Dus ik heb het recht om in vrijheid met jou iets uit te wisselen wat niet voor iemand anders ja, is. Ja, maar u heeft niet het recht om een telefoonnummer van Anne Gimbrère in de groep te gooien. Dat recht heb ik niet. Maar ik ben natuurlijk heel erg tegen wat er op Dark Web gebeurt en het misbruik wat gemaakt wordt door criminelen en dit soort idioten, zal ik maar even zeggen. Alleen, aan de andere kant, ik geloof ook dat we in die discussie mee moeten nemen dat staten en overheden en organisaties met macht baat hebben bij een zo klein mogelijke anonimiteit. En dus ik zou ook wel eens willen weten, en natuurlijk in dark web kun je heel goed als staat gebruiken als aanleiding om te zeggen, laten we nu anonimiteit en laten we overal gaan fotograferen. Als ik hier naartoe rijd van Amsterdam naar Hilversum, ben ik 6 keer gefotografeerd en vastgelegd. Allemaal heel belangrijk voor de veiligheid. Maar ik geloof echt, en ik heb in situaties gezeten waarin ik iets deed wat de staat niet fijn vond en blij was dat ik dat anoniem kon doen. Ja, meneer Van Haperen. Ja, het is altijd lastig om met voorbeelden een discussie te voeren. Ja. Waar ik naar kijk, tuurlijk, we moeten beschermd worden voor de staat. Tegelijkertijd, als we een filosofische discussie induiken, dan hebben wij allemaal een sociaal contract met elkaar gesloten, waar Rousseau en Locke over schrijven. En wij zijn allemaal, en daarom heb ik last van... Je zit in een samenleving, bedoel je? Ja, daarom heb ik last van, ik ben een individuele burger. Volgens mij is dat juist waar het op dit ogenblik ook in de hele maatschappij behoorlijk fout gaat. Iedereen vindt zijn eigen individu en het individualisme zo belangrijk, dat wij vergeten dat we onderdeel zijn van een maatschappij en dat we dus voor ons handelen verantwoording af moeten leggen naar diezelfde maatschappij. Maar u kent dit soort situaties even, nog heel even naar dat Telegram voorbeeld. Hè? Dat kennen misschien ook meer mensen dan de dark web. Valt daar tegen op te treden? Valt dat te beteugelen? Nee, niet. Niet zo lang. Mensen die hier het slachtoffer van worden, wat moeten die doen? Ja, die staan enorm machteloos. En dat is ook waarom u dit aankaart? Ja. In zoverre dat Interpol Europol heeft 150 mensen opgepakt. Dus, bestaat het eigenlijk nog, anonimiteit? Ja, met een undercover operatie. Ja, goed. Ja. Mooi dat u hier was. Even wat uitgewisseld over de bijna onmogelijkheden om dit verder te beteugelen. Hartelijk dank, Olaf van Haperen, partner bij Evershads Sutherland en Teun Gauthier, oprichter van Publix. Volgende week deel 2 van de serie over de bloemensector. Bloemenkwekers zijn ontevreden over de strategie van coöperatie Royal Flora Holland. De kwekers zijn bang dat hun coöperatie uiteenvalt. Zometeen Dijkstra en Evenblij ter plekke. Nog een hele mooie zondagavond. KRO en CRV. Pennen in de aanslag. NTO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zaterdag van 11 tot 1. Op NTO Radio 1. Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Lactona mondverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Mahler's vierde symfonie en liederen uit Des Knaben Wunderhorn. Met dirigent Daniel Harding, bariton Christian Gerhaar en het Zweeds Radioorkest. Bestel op Concertgebouw.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. NPO Radio 1.